उसमें शंका है कि चक्षुरादिजन्य जो ज्ञान होता है, सत्यादि वृत्ति है, वो सब प्रकार के निष्प्रकार के शुद्ध चैतन्य को विचय नहीं करेगी, तो तदावरण रूप मूला ज्ञान, शुद्ध चैतन्य का आवरण रूप मूला ज्ञान की निवृत्ति अभिभव नहीं होगा। नहीं होने पर भी शुक्ति अवचिन्न चैतन्य घटावचन चैतन्य विषय का वृत्ति से अवचिन्न घटावचन चैतन्य शुक्ति अवचिन्न चैतन्य के आवरण रूप जो तुला ज्ञान उसकी निवृत्ति अभिभव हो जाएगा। इति सिद्धांति का मत पूर्व जी कहता है ठीक नहीं। अवचिन्न चैतन्य का आवरण जो मानते हो, अवचिन्न स्वयं ही किसी उपाधि घटक इत्यादि अवचिन्न होगा, अभी तक कल्पित हुआ, अभी तक कल्पित होने से वो प्रकाश उसमें प्राप्त ही नहीं। शुद्ध चेतन तो प्रकाश रूपये, अविद्या कल्पित वस्तु तो प्रकाश नहीं है, तो अप्रशस्त प्रकाश जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ आवरण का कोई प्रयोजन नहीं है। जिस प्रकार जड़ में मूला विद्या नहीं मानते हैं, इस प्रकार मूला विद्या का आवरण शक्ति भी नहीं होगी। प्रकाश की जहाँ प्रशक्ति प्राप्ति नहीं, वहाँ आवरण का क्या प्रयोजन है। इसे अवचिन्न चैतन्य विषय कर शुक्ति अवचिन्न चैतन्य घटावचन चैतन्य का आवरण नहीं है, तो या मध्य भगवान से अवचिन्न जड़ अवचिन्न विषय का आवरण जड़ विशिष्ट आत्मा प्रत्येक तत्वगम घट विशिष्ट चैतन्य का आवरण मानेंगे, तो विशेषण जो घट है जड़ उसका तो आवरण नहीं होता है जड़ का। विशेष अनावरक विशिष्ट आवरक, जो विशिष्ट का आवरक हो विशेषण का अनावरक हो तो विशेष का ही आवरण है, तो इसकी शक्ति अभिभव होता है तो विशेष आवरक शक्ति अभिभव। विशेष का जो आवरक है विशेष शुद्ध चैतन्य, उसके आवरक शक्ति अभिभव का निवृत्ति के बिना विशिष्ट का नहीं हो सकता है। तो सुप्त्याकार वृत्ति जब होती है तो शुद्ध चैतन्य सुप्ति अवचन चैतन्य विशेष चैतन्य, सुप्ति का आवरण नहीं केवल चैतन्य का आवरण नष्ट हुआ सुप्त्याकार वृत्ति से। चैतन्य शुद्ध चैतन्य का आवरण नष्ट होने से सुप्त्याकार वृत्ति से शुद्धात्मा का प्रकाश हो जाएगा, घटाकार वृत्ति से शुद्धात्मा का ज्ञान हो जाएगा। इसी चेत सिद्धांति कहता है न अनवबोधा, उसका अभिप्राय नहीं समझने से समय से कहते हो नहीं। अविद्या कल्पित अवचिन्न अस्माभिर अविद्या तत्शक्तिर्वाद विपेति, अविद्या कल्पित अवचिन्न चैतन्य है, किंतु हम अविद्या अथवा अविद्या की शक्ति मूला विद्या को अविद्या शक्ति तुला विद्या को दोनों अवचिन्न चैतन्य हम नहीं मानते, किंतु चैतन्य मात्र एवं चैतन्य मात्र में अविद्या मानते हैं। और जो चैतन्य है उसमें सारा जगत अध्यस्त है, तस्मिन तो सर्वम जड़म अध्यस्तम अस्ति, चैतन्य सामान्य में सारे सब जगत अध्यस्त है, तो जगत का आश्रय है चैतन्य अविद्या भी चैतन्य है, तो दोनों का एक आश्रय आश्रित संबंध है। एक आश्रय में जगत भी आश्रित है अविद्या भी आश्रित है, दोनों का समानाधिकरण हुआ। एकाश्रय आतिथत्व संबंध से जड़ावचन चैतन्य चैतन्यम आवृतम इति व्यापदेश, जड़ावचन चैतन्य और विद्या के द्वारा आवृत हम कहते हैं, घटावचन चैतन्य आवरण का विशेष कहाता है। घटादि आकर वृत्तिया तो तद अधिष्ठान चैतन्य अभिभव अभिव्यक्तो, घटाकार वृत्ति जब होती है घट अधिष्ठान चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है, तो घट अवच्छेद से ही घट चैतन्य से आवरण का अभिभव होता है। तद अवच्छेद देने पर तनिष्ठ आवरण अभिभव हो जाए थे, तनिष्ठ का तो घटनिष्ठ घटाधिष्ठान चैतन्य, तद अवच्छेदन घट अवच्छेद नहीं हो चैतन्य से आवरण का अभिभव, तनिष्ठ चैतन्य से आवरण का अभिभव होगा घट अवच्छेदन। यदि न शुद्धात्म प्रकाशापति तो घट अवच्छेदन आवरण का अभिभव बनते शुद्ध आत्मा का प्रकाश नहीं होता है। ये संक्षेप सारिक में कहा है तद उत्तम संक्षेप सारिक है। आश्रय तो विशेष भागिनी निर्विभाग चित्रे व केवला, पूर्व तीर्थ तमस ही पश्चिम नात्रे भवति नादिगोचर। अज्ञान का आश्रय और विषय दोनों चैतन्य ही है, शुद्ध चैतन्य। उसमें आश्रयत्व भी है, विषयत्व भी, आश्रयत्व विषय तो भागे नहीं। चित्ती रेव केवल निर्विकार चित्ति, निरवच्छिन्न शुद्ध चैतन्य ही केवल अज्ञान का आश्रय भी है, विषय भी है। वाचस्पति कहते अज्ञान का आश्रय जीव होगा। अज्ञान का विषय तो ब्रह्म है, ब्रह्म विषय का अज्ञान ही संसार धर्म का संसार का कारण है। ये तो विवरणकार वाचस्पति दोनों मानते अज्ञान का विषय ब्रह्म, इसमें कोई संशय नहीं। किंतु अज्ञान का आश्रय विवरणकार के अनुसार, संक्षेपाधिकार के अनुसार शुद्ध चैतन्य ही अज्ञान का आश्रय। वाचस्पति कहते अज्ञान का आश्रय जीव है, शुद्ध चैतन्य में अज्ञान नहीं, जीव में। इसका ही खंडन करते जीव यद्यपि अनादि है, तो फिर जीवत्व अविद्या के कारण होता है। जीवत्व अविद्या के कारण से पूर्व सिद्ध होता है तम अज्ञान। पूर्व सिद्ध तम तो ही पश्चिम नाश्य होते नादिगोचर। जो तम अज्ञान पूर्व सिद्ध हुआ जीवत्व होने के पहले, पश्चिम पश्चात भावी जीव ना आश्रय अज्ञान का ना तो नादिगोचर विषय होगा। जीव उसका आश्रय नहीं हो सकता है, क्योंकि अज्ञान पूर्व सिद्ध है और हे अनादि है, जीव भी अनादि है, किंतु अज्ञान प्रयुक्त जीवत्व है। पश्चात भी जीव उसका आश्रय नहीं बनेगा, दूसरे में नहीं होगा। अर्थात अज्ञान का आश्रय और विषय शुद्ध चैतन्य नहीं है, ये संकेतारी ने कहा है। बहु निगद्य किमत वदाम्यहम स्मृत संग्रह मद्वय शातने सकलवांग मनुषा तथाचिति सकलवांग मनुष्य जपदे व्यवहार वा। बहु निगद्य बहुत कह करके किमत्र बदाम्य किम, बहुत कह करके क्या अहम बदामी अद्वय शासन संग्रह। बहु निगद्य किम, बहु निगद्य किम, अत्र अद्वै शासन संग्रह अहम बदामी सुनत। बहुत कहकर क्या प्रयोजन है, अद्वै शासन में संग्रह में अहम बदामी सुनो तो सुनो। क्या संग्रह संक्षेप है, चेती ही सकलवांग मन साति गाता, सकलवांग मन से अतीत अतीत है, किंतु सकलवांग मन से व्यपदेश भाग, सकलवाण मन का व्यपदेश व्यवहार भाग, व्यवहार मजते व्यवहार वाला, उसमें सब व्यवहार होता है। वांग मन अतीत है, फिर सब वांग मन व्यवहार उसमें ही होता है, अज्ञान से होता है। वांग मन से भी मनुष्य तो सकारांत है, वांग तो मनुष्य अचत्व विचत्व से अप्रतिबंध से वांग मन तो हो गया, तब अतिगामी तब नजीर्घ हुआ वांग मन तो। इति तस्मात् अविद्यायां सत्यमपि शक्ति अभिभावाद्वा तुला ज्ञान नाशाद्वा अवस्था विशेष प्रत्यवाद्वा एकदेश नाशाद्वा धीरभट्टवत अपसारणवा कटवत संवितनाद्वा आवरणभंगा निर्मुख्य बाधानां उपपत्ति। आवरणभंग घटादिवेश में और घट चैतन्य का ज्ञान प्रकाश हो गया तो मुख्य हो जाए, चैतन्य शुद्ध चैतन्य का ज्ञान होगा तो अन्य मुख्य होगा, क्योंकि भक्त अवचरण चैतन्य का आवरण बंद होगा और सुक्ति ज्ञान के तर्क का बाद होता है। बाधान उपपत्ति ये सब संभव है। किस प्रकार अविद्याम सत्यानपि, अविद्या रहते हुए शक्ति अभिभवात्, अविद्या रहते हुए आवरण शक्ति का अभिभव हो गया। अभी एक आवरण एक विक्षेप दो है, आवरण नष्ट हो गया विक्षेप है तो सारा संसार व्यवहार ही है। एक दूसरा हो गया तुला ज्ञान नाता द्वार, अथवा तुला ज्ञान का नाता आवरण विक्षेप शक्ति तो है ब्रह्म, और ब्रह्म ज्ञान अन्य ज्ञान से नाश्य होता है। तुला ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान अन्य ज्ञान से नाश्य है। किंतु मूला ज्ञान तादात्म्य को प्राप्त किया हुआ अज्ञान को तथे तुला ज्ञान, उसका नाश हो जाएगा। रज्जो ज्ञान घटा ज्ञान मूला ज्ञान का नाश नहीं हुआ तो संसार रहेगा। तृतीय हो गया अवस्था विशेष प्रत्येवाद, अवस्था विशेष हट जाएगा, प्रचुत हो जाएगा। अवस्था विशेष तादृश मूला ज्ञान तादात्मापन्न होकर के वो प्रच्युत हो जाएगा, तृतीय विशोध हो गया। अवस्था विशेष एक अवस्था विशेष का जो तुला ज्ञान, उसका मूला ज्ञान का एक अवस्था विशेष, पूरा मूला ज्ञान का नहीं कुछ अवस्था विशेष हट गया। एक देश नाश हुआ, उसका एक दिन नाश हुआ। एक देश कैसे, जो थोड़ा प्रकाश खाद्य तो अनुकूल थोड़े प्रकाश हो गया, एक अर्थ में नष्ट हो गया, पूरा अविद्या है। भीरु भट्टवद अपसरणार्थ हुआ, युद्ध है योद्धा लड़ने वाले भय करने वाले भाग जाता है, इसमें तदाकर वृत्ति होने से थोड़ी वृत्ति हट गई। जैसे पानी में काई है ऊपर से ऐसा कर दें तो हट जाते हैं नील, फिर थोड़ी देर में आकर ऊपर आ जाते हैं। तदाकर वृत्ति होने से आवरण हट गई और प्रकाश हो गया, फिर आवरण आ जाते हैं। कटवत संवेषणा हुआ, कट चटाई खोलने के बाद भी कुछ अंश आवरण हो जाए, ढक जाता है। इसी प्रकार अविद्या घट देव होते थे ना, थोड़ा ऐसे लपट गया तो घट का प्रकाश हो जाएगा। आवरण भंग हो गया घट देते ना, शुद्ध चैतन्य का प्रकाश मूला ज्ञान की निवृत्त नहीं होते, अनिर्मोक्ष भी हो जाएगा और रज्जु ज्ञान से सर्प का बाध भी हो जाएगा। ये सब संभव है। ननु अवस्था विशेषा नाम अज्ञान अभिनति, जो अवस्था विशेष आप कहते हो घट ज्ञान पट ज्ञान के द्वारा अज्ञान के अवस्था विशेष का नाश होता है, अभिभव होता है। वो अवस्था विशेष जो है अज्ञान से भिन्न है अभिन्न है। अज्ञान अभिनति, अज्ञान अभिनति एका ज्ञान पक्ष से अवस्था विशेष नाम अज्ञान अभिनति। तो एका ज्ञान एक अज्ञान पक्ष, एक ही क्या ज्ञान हुआ, अनेक अज्ञान होगी अवस्था विशेष तो ज्ञान है, अनेक अज्ञान हो गए और अज्ञान से भिन्न मानेंगे तो अज्ञान भिन्न से ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान भिन्न की निवृत्ति होती ज्ञान से, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती अज्ञान भिन्न से साक्षात ज्ञान निवृत्ति न क्या है, साक्षात ज्ञान से अज्ञान भिन्न की निवृत्ति नहीं होती। साक्षात निवृत्ति क्यों नहीं, अज्ञान निवृत्ति के द्वारा रज्जो ज्ञान निवृत्ति के द्वारा सर्प की निवृत्ति तो हो जाती है रज्जु ज्ञान से, साक्षात रज्जु ज्ञान से सर्प की निवृत्ति नहीं होती। जैसे सर्प की निवृत्ति नहीं होती साक्षात, इसी प्रकार तुला ज्ञान जो अवस्था विशेष है अज्ञान से भिन्न मानेंगे तो ज्ञान से साक्षात उसकी निवृत्ति नहीं होगी। और भ्रमादि उपादान उत्तम चुन क्या, अज्ञान भ्रमादि उपादान ज्ञान होता है जिसकी ज्ञान से निवृत्ति होती, यदि ज्ञान से निवृत्ति नहीं होती तो ब्रह्म का उपादान ब्रह्म संशय का उपादान भी नहीं बनेगा। तेषामिव रूपस्य उपादान नाशं विना नाशति संवत्सरः, तेषाम तेषामिव अवस्था विशेषणामिव, जिस अवस्था विशेषों का नाश हो जाता है, रूपस्य रूप्य का भी उपादान अज्ञान नाश के बिना ही नाश हो जाएगा। यदि अवस्था विशेष अज्ञान से भिन्न है, अज्ञान से भिन्न है तो उपादान नाश के बिना विशेष का अवस्था विशेष का नाश हो सकता है। तो रुपये जो रजत है शुक्रजत उपादान नाश अज्ञान के निवृत्ति के बिना नाश हो जाए। शुक्ति अज्ञान नष्टम इस अनुभव विरोध कहते, शुक्ति अज्ञान नष्टम, शुक्ति ज्ञान नष्ट कहने भी क्या, शुक्ति अज्ञान का नाश मानना पड़ता है ज्ञान से। जैसे अज्ञान से भिन्न है तो नष्ट किस प्रकार होगा, ज्ञान शुक्ति ज्ञान से तो नष्ट नहीं होगा, शुक्ति ज्ञान से तो अज्ञान का नाश होगा, अज्ञान भिन्न का नाश नहीं होगा तो शुक्ति अज्ञान का नाश नहीं होगा। शुक्ति अज्ञान नष्ट में तो अनुभव विरुद्ध होता है, इति चेत सिद्धांत कहता है न यतो अवस्था तावत अवस्थावत अभिनव अवस्था विशेष जितने तुला अभिता शब्द से कहते हैं अवस्थावत मूला ज्ञान से अभिन्न ही है। अवस्था और अवस्था वाला अवस्था वाला से अवस्था भिन्न नहीं है। तो अवस्था जितने अलग अलग है, घट अज्ञान पट अज्ञान आदि, ये सब मूलाज्ञान से अतिरिक्त नहीं है, अभी नहीं। अज्ञान किंतु यदि अभिन्न है तो घटाज्ञान पटाज्ञान तो अनेक अज्ञान हो जाएंगे। तो अज्ञान एक कैसे होगा? सर्वावस्था अनुसूत एकाकार मारा है। जितने सर्वावस्था घटा पटा अवस्था विशेष है, सर्वत्र अनुसूत एक अज्ञान है, एकाज्ञान सर्व अनुसूत है, उसको लेकर के अज्ञान की कहा जाता है। घटपटादी अवस्था में अनुसूत एक अज्ञान है, उसको लेकर अज्ञान की कहा जाता है। और अवस्था भी दिशा में के वो अज्ञान का अतिरिक्त नहीं है। एवं तो अज्ञान अवस्थाया अज्ञान तेन न ज्ञान साक्षा निवर्तित अध्ययन को बच्चे। अज्ञान की जो अवस्था है, अज्ञान से भिन्न नहीं हुआ, अज्ञान रूप है। अज्ञान होने के कारण ज्ञान की तरह साक्षा निवर्त हो जाएगा। अज्ञान से भिन्न मानेंगे तो ज्ञान से साक्षात निवर्त नहीं होगा, इसे कहा था विरोध। और अज्ञानात्मक हो गया तो अज्ञान ज्ञान से साक्षा निवृत्त हो जाएगी। यत्व अवस्था विशेषाणाम रूपये उपादान निवृत्ति में निवृत्ति आपादान तदम पूर्वपक्ष ने भी कहा, जिस प्रकार अवस्था विशेषों की निवृत्ति हो जाती है उपादान अज्ञान मूलाज्ञान निवृत्ति के बिना, इसे रजस्व की भी निवृत्ति हो जाए उपादान रजो ज्ञान की सुप्त ज्ञान के बिना, सुप्त ज्ञान की निवृत्ति के बिना रजस्व की निवृत्ति हो जाए तदम अज्ञान एवं ज्ञान से साक्षात विरुद्ध अवधान है। अज्ञान का साक्षात विरुद्ध कहाँ है? अज्ञान में ही। अज्ञान अवस्थाया तद अभिनया, जो अज्ञान की अवस्था है अवस्था विषय से, वो तो अज्ञान ही, अज्ञान का अभिनय। तो अज्ञान भिन्न होने का ज्ञान साक्षा निवर्तित्व अर्थ ज्ञान की तरह साक्षा निवृत्त हो जाएगा अज्ञान होने के कारण। न तो रुपयादि ना, रुपयादि क्या है? अज्ञानात्मक नहीं, रुपय को अज्ञान आत्मा में नहीं, अज्ञान का कार्य है। अनिदित अज्ञान तो शून्य पर रुपय में अज्ञान तो है क्या? रजत सुस्त रजत अज्ञान है, यह अज्ञान का कार्य है। अवस्था विशेष अज्ञान है, अज्ञान का कार्य है। अवस्था विशेष अज्ञान आत्मा के चल रहा है, रजत सुस्त रजत अज्ञान का कार्य। इसलिए रुपयादियों का साक्षात निवर्तित तो ज्ञान की तरह नहीं होता है, क्योंकि अज्ञान तो नहीं। और जो अवस्था विशेष है वो अज्ञानात्मक होने से ज्ञान की निवृत्ति साक्षात हो जाएगी। अनेक अज्ञान पक्ष तो शंका न हो देती, ये तो एक अज्ञान मान करके एक ही मूला विद्या है और घटा पटा आदि विसर्जन अविद्या भिन्न भिन्न है। तो अनेक अज्ञान पक्ष मानेंगे, एक ही जैसे अज्ञान मानते तभी आपत्ति है। घट जैसे अज्ञान निवृत्त हो गया, निवृत्त हो गया सारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा मूला ज्ञान, तो प्रकाश होना चाहिए ब्रह्मता। एक अज्ञान मानेंगे तो अनेक अज्ञान कहेंगे, तो अनेक अज्ञान जिसके अज्ञान नष्ट होगा उसका प्रकाश होगा, सबका नहीं होगा। ननु अस्मिन् पक्षे एक या द्वितीय सर्वतद अज्ञान की निवृत्ति उतरता एक तद अज्ञान से। इस पक्ष में जो अनेक अज्ञान पक्ष में एक वृत्ति है घटाकर वृत्ति से, जितने घटक है सर्वतद अज्ञान से, घट अज्ञान जितने सौती निवृत्ति होगी एक घटाकर वृत्ति से, सर्वस्य तद अज्ञान की निवृत्ति। घट विषय को जो अज्ञान सर्व सबकी निवृत्ति होती, वो तो एक तद अज्ञान की, एक अज्ञान की निवृत्ति होगी। एक घटाकार वृत्ति से एक घट अज्ञान की निवृत्ति होगी। आद्य पुनः सुप्ते है कदाद प्रकाशन चार, यदि एक घट सुप्ति का ज्ञान हुआ, सुप्ति का ज्ञान से सुप्ति विषय तो जितने अज्ञान सर्वतद सुप्ति अज्ञान की निवृत्ति होगी, तो सुप्ति का प्रकाश होगा, कब होगा? हमेशा होना चाहिए। सुप्ते कदापि अप्रकाश होना चाहते, कोई अप्रकाश नहीं हो तो अज्ञान नष्ट हो गया। यदि एक अज्ञान के निवृत्ति मानेंगे अंतिम वृत्ति कार्य भी प्रकाश होना चाहते, सुप्ति काकार वृत्ति हुई तो भी प्रकाश नहीं होगी, सुप्ति का प्रकाश नहीं होगा, क्योंकि सुप्त्याकार वृत्ति से एक अज्ञान नष्ट हो गया। और कितना अज्ञान है माने कि सुप्त अज्ञान बहुत है, बहुत आवरण में एक आवरण हट गया तो प्रकाश हो जाएगा। पचास में एक दृष्टि काले भी पचास अनुसार एक आवरण से निवृत्ति होती आवरणांतरानिवृत्ति एक आवरण की निवृत्ति हो जाने पर भी अन्य आवरणों की निवृत्ति नहीं होने से सृष्टि का प्रकाश नहीं होना चाहिए। इसी से न एक या वृत्तिया एका ज्ञान नाश होती एक वृत्ति के द्वारा सृष्टि वृत्ति के द्वारा एक सृष्टि अज्ञान का नाश होगा। सृष्टियाकार वृत्ति सृष्टि का ज्ञान एक भट का ज्ञान कितने बार हो सकता है या एक ही ज्ञान होता है एक घट का ज्ञान एक बार होता है अनेक बार होता है अनेक बार होता है एक बार होता है धारावाहिक नहीं चलेगा तो ज्ञान घट का ज्ञान ये पुष्प पुष्प का ज्ञान एक ही बार होता है अनेक बार होता है एक बार बोलते अनेक बार होता है अभी बात फिर देखा दूसरे फिर देखा क्या होता है मैं एक बार ज्ञान हो गया तो आगे नहीं हो ज्ञान अनेक बार होता है। तो यदि अनेक बार ज्ञान होता है ये एक बार यदि ज्ञान का नाश हो गया तो कहता एक सर्व सर्व ज्ञान आद्य पक्ष श्रुति का कदाच अप्रकाश होना त्याग ये हो गया था मैं क्या हाँ यह हो गया था एक वृत्ति एक हाँ एक वृत्ति के द्वारा एक अज्ञान नाश हुआ। जितने बार घट का ज्ञान होता है इतने अज्ञान है घट का जब जब ज्ञान होगा अज्ञान को नष्ट करेगा। अभी पुष्प का ज्ञान हुआ अज्ञान नष्ट हो गया हाँ अभी पुष्प का ज्ञान है अभी देखा ज्ञान प्रत्येक अज्ञान नष्ट होना नहीं जितने बार अज्ञान होगा इतने अज्ञान का नाश होता है। तो एक अज्ञान एक ज्ञान होने पर एक अज्ञान का नाश हुआ और अन्य अज्ञान है क्या कितना ज्ञान है बने का तो एक अज्ञान नष्ट होने पर भी तया एव आवरणांतरणाम प्रतिवा तया वृत्तिया जो घटाकार वृत्ति हुई एक अज्ञान नष्ट हुआ और घटाकार वृत्ति क्या करेगी अन्य आवरण को प्रति आवरण का प्रतिबंधक हो जाएगी। एक अज्ञान नष्ट होने पर अन्य अज्ञान आकर उसके आवरण करेंगे एक आवरण हटते ही अन्य आवरण को रोक देगी वृत्ति अन्य आवरण का प्रतिबंधक एक वृत्तिया एक अज्ञान नाश होने पर भी तया एव तया कया वृत्तिया एव आवरणांतरणाम प्रतिरुद्धत्वा अन्य आवरण का प्रतिरूप रूप देता है रोक कर देती है रोक देती वृत्ति रोक देने से क्या हुआ घट का प्रकाश होगा वृत्ति का यह अवस्था तिष्ठति जब तक घटाकर सृत्यागर वृत्ति तब तक प्रकाश होता है सत्या अवगत आया वृत्ति नष्ट होगी वृत्ति नष्ट होने से अन्य आवरण आ जाएंगे आ जाएंगे तो घट का प्रकाश होगा पुनर् प्रकाश से उपपद जब तक वृत्ति है तब तक प्रतिरुद्ध होने से अन्य ज्ञान आवरण नहीं आएगी तो प्रकाश होता है अगर वृत्ति नष्ट होगी तो अन्य आवरण आ गए प्रकाश नहीं होगा। अज्ञान से ज्ञान प्रागव खाने पर आप जहाँ ज्ञान का प्रागव मानते हैं उसके स्थान पर हम अज्ञान मानते हैं अज्ञान प्रागव रूप है या नहीं प्रागव रूप है अज्ञान अनादि प्रागव अनादि अज्ञान प्रागव नहीं के अज्ञान का भाव रूप मानते हैं अभाव रूप नहीं मानते तार्किक रूप जहाँ ज्ञान का प्रागव कहते वेदांत जहाँ कहते अज्ञान है। यदि ज्ञान प्रागव एक बार घट का ज्ञान हुआ किसका ज्ञान हुआ घट ज्ञान से घट ज्ञान का प्रागव नष्ट हुआ नहीं घटाज्ञान का प्रागव नष्ट हो गया घटाज्ञान का प्रागव नष्ट हो गया तो हमेशा घट का प्रकाश होता है फिर एक घंटा के बाद घट का ज्ञान हुआ प्रत्यक्ष हुआ इसके द्वारा क्या होगा अज्ञान का नाश होगा फिर एक घंटा के बाद घट का प्रत्यक्ष हुआ उसके द्वारा क्या होगा अज्ञान का नाश होगा। तो ज्ञान जितने इतने अज्ञान है एक विषय का ज्ञान जितने प्रकार होता है जितने बार होगा इतने अज्ञान का नाश होता है। एक बार घट ज्ञान हो गया एक प्रागव नष्ट हो गया तो आगे घट का हमेशा प्रकाश होता है क्योंकि अन्य ज्ञान का प्रागव आगे है। जिस प्रकार आप मानते हो एक बार ज्ञान होने पर जितने ज्ञान का प्रागव सब नष्ट होते हैं नहीं होते अन्य ज्ञान का प्रागव रहा अन्य ज्ञान होने पर नष्ट होगा ठीक हम ही मानते एक ज्ञान ज्ञान जितने बार है तो अज्ञान इतने बार है एक ज्ञान से एक अज्ञान का नाश होगा अन्य आगे ना अज्ञान रहेंगे एकम ज्ञानम एकमेव प्रागमना से आप किसान मान मत गणता तो नाश रूप उदय है, क्योंकि ज्ञान प्रागह नाश रूप से उत्पन्न होता है। घट प्रागह का निवर्तक है या प्रागह की निवृत्ति है? घट घट ज्ञान के प्रागह घट ज्ञान घट प्रागह का निवर्तक है ना? नहीं, निवर्तक माने तो क्या होगा? पहले घट बन जाएगा, उसके द्वितीय क्षण प्रागह की निवृत्ति होगी। घट ये निवर्तक होगा, निवृत्ति कारण कारण पुरोषण रहेगा। घट प्रागह का नाश के पुरोषण घट होगा, पहले घट बन गया, द्वितीय क्षण प्रागह की निवृत्ति होगी। ये मानेंगे ना? यदि घट की घट की घट के प्रागह की निवृत्ति घट ज्ञान के उत्तर क्षण माने द्वितीय क्षण है, तो घट काल में घट ज्ञान घट का प्रागह रहना चाहिए। घट काल में घट का प्रागह रहता है, इसलिए घट प्रागह की निवृत्ति घट है न विलोभत है। ज्ञान घट प्रागह का प्रागह की निवृत्ति नहीं, प्रागह का निवर्तक नहीं, प्रागह की निवृत्ति। ज्ञान प्रागह भी उसकी निवृत्ति होती है, निवर्तक नहीं। ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान प्रागह का निवर्तक क्या है? निवृत्ति। यथा एक ही ज्ञान एक अज्ञान प्रागह को नाश करता है तो नाश रूप हो जाए, क्योंकि ज्ञान ज्ञान प्रागह नाश से उत्पन्न होता है। राग भाव अंतर निबंधन अज्ञान तत्व व्यवहार अंतर जो प्रतिबंध, जो ज्ञान हो जाएगा अन्य प्रागह ज्ञान के प्रागह है या नहीं, उसके कारण जो अज्ञान तत्व व्यवहार घट न ज्ञात अज्ञान है इसको प्रतिबंध इसका प्रतिबंध करे। कौन प्रतिबंध करेगा? कौन नष्ट करता है? ज्ञान। ज्ञान एक प्रागह को नष्ट करता है, प्रागभाव निवृत्त रूप से उत्पन्न होता है। अन्य ज्ञान के प्रागभाव के कारण अज्ञान तत्व व्यवहार को रूप देगा। तथा इसी प्रकार ममापि एकम ज्ञान, मम इति सिद्धांति का एक ही ज्ञान एकमेव अज्ञान निवृत्ति, एक ज्ञान एक ज्ञान को नष्ट करेगा। घट का एक एक बार ज्ञान हुआ, कितने ज्ञान नष्ट होंगे? और अज्ञान रहेगा? अज्ञानांतर निबंधन से प्रयोजन प्रतिपदना, अज्ञानांतर मूलक जो प्रयोजन है ज्ञान बुद्धि उसको प्रतिबंध कर दिया रूप दे। अज्ञानांतर निबंधन से प्रयोजन अज्ञानांतर ज्ञान प्रयोजन होता है, आवरण उसको रूप देगा। एक स्थल में आवरण रूप गया तो घट का ज्ञान हो जाएगा। जब तक वृत्ति है, वृत्ति नष्ट होने पर फिर आवरण हो जाएगा अन्य ज्ञान का। किमानुपकरण अस्तर्च प्रतिबंधक पदेन, जो प्रतिबंधना भी प्रतिबंध करता है, प्रतिबंध प्रति क्या लेना? कार्य अनुत्पत्ति प्रयोजक, कार्य की अनुत्पत्ति का प्रयोजक, कार्य अनुत्पत्ति का प्रयोजक क्या मालूम है? प्रतिबंध कौन से कार्य उत्पत्ति होगी? कार्य अनुत्पत्ति का प्रयोजक, कार्य अनुत्पत्ति का हेतु नहीं। घट उत्पत्ति का हेतु कपाल है, कपाल घट उत्पत्ति का हेतु, और कपाल अभाव घट उत्पत्ति का घट घट अभाव के हेतु है। घट का हेतु कपाल, घट अभाव का हेतु कपाल अभाव है, कपाल घट का हेतु है, कपाल अभाव घट अभाव के हेतु है नहीं। कपाल बनते घट बना, कपाल नहीं बनते घट नहीं बना, तो कपाल घट का कारण हुआ, और कपाल अभाव घट अभाव का कारण क्यों नहीं? घट अभाव का कपाल अभाव कारण क्यों नहीं होता है? कपाल अभाव है आगे कपाल अभाव का नाश होता है, कपाल के द्वारा कपाल अभाव है ना। प्रागभाव प्रागभाव कपाल बनते नष्ट होता है, प्रागभाव कपाल अभाव अनादि है, घट प्रागभाव भी अनादि है ना। नहीं, कपाल घट का कारण, कपाल प्रागभाव घट अभाव का कारण बनेगा, उसमें अनादि कौन है? दोनों कौन है? कपाल अभाव घट अभाव दोनों अनादि, कौन किसका हेतु होगा? इसलिए कारण अभाव कार्य अभाव का हेतु नहीं, किंतु प्रयोजक कार्य अनुपत्ति प्रयोजकता, कार्य अनुपत्ति का प्रयोजकत्व लेना। कारणाभाव प्रतिबंधक साधारण कारणाभाव में कार्यानुस्पत्ति प्रयोजक तो है, कार्यानुस्पत्ति का प्रयोजन कारणाभाव हुआ, घटानुस्पत्ति का प्रयोजन कपलाभाव हुआ, कारणाभाव और प्रतिबंधक में आए। कार्यानुस्पत्ति प्रयोजक तो हम प्रतिबंधक में आए नहीं, कारण सब है फिर कार्य नहीं होता है, प्रतिबंधक उनके तो कार्य अनुस्पत्ति प्रयोजक तो हम कारणाभाव में लिए और प्रतिबंधक में भी है साधारण कार्य भी था। एवं अवस्था विशेष पक्षे भी प्रकाशा प्रकाश उपप्रदा उपादन अवस्था विशेष पक्षे एक अवस्था अवस्था विशेष कौन तुला ज्ञान मूला ज्ञान का अवस्था विशेष तो उसमें से प्रकाश अप्रकाश यदा उच्छेदन आवरण अभिभाव हुआ तद उच्छेदन प्रकाश अन्य उच्छेदन अप्रकाश रही। एवं अमृतस्य अज्ञानस्य यद्यपि दंडादिना गवादिना अपतान करादिना कटरादिना संविष्टन से न संभवति तथा कार्याक्षम साम्येन अपतान संविष्टन प्रति जन्यो अवसारण असंविष्टन क्या करेंगे इसका कार्य अक्षम कार्याक्षम कार्याक्षम से हट गया कार्यक्षम नहीं हुआ तत्व को समृष्ट कर दिया तो कार्य कार्यक्षम नहीं होता है। कार्यक्षम तो समान है अपसान समेटन समेटन एवं अमृत से अज्ञान से यद्यपि अज्ञान अमृत है मूर्त नहीं यद्यपि दंडादिना गवादिना में अपसान करा देना दंडादि के द्वारा मूर्त क्रियावत्म पृथ्वी जल से जबाई अज्ञानिता है क्या नहीं उनके क्या हुआ गवादि नामी वो अपसारण हट जाएगा गो जैसे हट जाते दंड को दिखाएंगे हट जाते हैं नहीं इसी पर अवस्था विशेष ज्ञान हट जाएंगे दंडादि बताएंगे दिखाने पर अमूर्त नहीं मूर्त पदार्थ का बना दे हुआ करादि नाम कटादि नामी वो संभिषण कर से कट का संभिषण हो जाए इस प्रकार अज्ञान अवस्था का संभिषण अमूर्त का होगा नहीं तथा कार्याक्षम तो साम्य है न कार्याक्षम हो जाते हैं कार्याक्षम तो दोनों समान है कार्याक्षम तो साम्य है अपसारण संवेषण पक्ष हो जाए अपसारण हो जाए संवेषण हो जाए कार्यक्षम हो गया अपसारण कर जैसे गो का अपसारण हो जाता है गो हट गए हट के जो कार्यक्षम नहीं हुआ अपसारण में कार्यक्षम तो है संवेषण में भी कार्यक्षम तो है तो जो घटाकार वृत्ति सुप्त्याकार वृत्ति होती है सुप्त ज्ञान कार्यक्षम हो जाएगा सुप्त ज्ञान कार्यक्षम हो जाएगा कार्यक्षम होने से अपसारण संवेषण पक्ष होने देना यथा ही उत्तेजक अभाव सहकृत मणि प्रतिबंधकता है उत्तेजक सत्य प्रतिबंधक कार्यक्षम तो प्रतिबंध हो जाए चंद्रमा दाह के लिए उससे जो होता है सूर्यकांत मणि उससे जगत तो किन हाँ प्रतिबंध का समान कारण कार्यजनक उत्पन्न और दूसरा प्रतिबंधकता आवश्यक हो तो अभाव प्रतिहित चंद्रकांत मणि का अभाव चंद्रकांत मणि है प्रतिबंधक है तो प्रतिबंधक प्रतिबंधक तो है अच्छा उत्तेजक तो अलग है उत्तेजक तो क्या है उत्तेजक तो पूछा ना प्रतिबंधक क्या उत्तेजक वही तो है उत्तेजक है उत्तेजक है प्रतिबंधक समान काल में कार्यजनक है और दूसरा है प्रतिबंधक आवश्यक तो अभाव प्रतीत चंद्रकांत मणि है दाह का प्रतिबंधक प्रतिबंधकता कितने आएगी चंद्रकांत में प्रतिबंधकता कौन सा चंद्रकांत में प्रतिबंधक है उत्तेजक उत्तेजक के साथ रहने पर प्रतिबंधक होगा उत्तेजक अभाव विशिष्ट चंद्रकांत मणि प्रतिबंधक कौन सा चंद्रकांत मणि प्रतिबंधक हुआ दाह का उत्तेजक अभाव विशिष्ट उत्तेजक रहेगा तो प्रतिबंधक होगा उत्तेजक सूर्यकांत मणि उत्तेजक अभाव विशिष्ट चंद्रकांत मणि दाह का प्रतिबंधक हुआ दाह प्रतिबंधकता चंद्रकांत मणि में है प्रतिबंधकता अवश्य क्या होगा दाह प्रतिबंधकता किन में आएगी? कौन सी चंद्रकांतमणि में? उत्तेजक का भाव इसी चंद्रकांतमणि में क्या है प्रतिबंधकता? तो प्रतिबंधकता का उद्देश्य क्या होगा? उत्तेजक का भाव विशेषण क्या है? उत्तेजक अभाव विशेष चंद्रकांतमणि में प्रतिबंधकता, चंद्रकांतमणि प्रतिबंधकता, उसमें उत्तेजक का भाव है प्रतिबंधकता औषध हुए। तो प्रतिबंधकता औषधिभूत अभाव का प्रतिपन्न हुआ, प्रतिबंधकता औषधिभूत अभाव प्रतिपन्न, प्रतिबंधकता औषधिभूत यह अभाव प्रतिबंधक कौन हुआ? उत्तेजक अभाव विशेष चंद्रकांतमणि। प्रतिबंधकता किसमें आएगी? चंद्रकांत उत्तेजक प्रतिबंधकता औषधि क्या हुआ? प्रतिबंधकता औषधिभूत यह अभाव को अभाव उत्तेजक अभाव प्रतिबंधकता औषधिभूत अभाव का प्रति क्या होगा? प्रतिबंधकता औषधिभूत अभाव प्रतिविधम कितना आएगा? अरे आत्मचेतन का हो गया, अभी कुछ अन्य लोग उत्तर देना। चंद्रकांतमणि दाह का प्रतिबंधक है नहीं? यदि सूर्यकांतमणि उत्तेजक रहेगा तो दाह का प्रतिबंधक होगा। तो चंद्रकांतमणि में चंद्रकांतमणि दाह का प्रतिबंधक किसी से चंद्रकांतमणि प्रतिबंधक उत्तेजक अभाव स्थिति चंद्रकांतमणि हो गया प्रतिबंधक। उत्तेजक क्या है? सूर्यकांतमणि। चंद्रकांतमणि हो गया उत्तेजक अभाव स्थिति चंद्रकांतमणि प्रतिबंधक। उत्तेजक अभाव स्थिति चंद्रकांतमणि प्रतिबंधक। प्रतिबंधकता कुत्र? विशेष चंद्रकांतमणि। उत्तेजक अभाव स्थिति चंद्रकांतमणि प्रतिबंधकता औषधि क्या होगा? उत्तेजक अभाव। उत्तेजक अभाव स्थिति चंद्रकांतमणि प्रतिबंधकता। प्रतिबंधकता औषध का विशेष उत्तेजक अभाव। प्रतिबंधकता औषध कौन हुआ? प्रतिबंधकता औषध क्या हुआ? उत्तेजक अभाव। वो अभाव रूपे है, उत्तेजक अभाव अभाव रूपे नहीं। प्रतिबंधकता औषधि होता यू अभाव, प्रतिबंधकता औषधि रूप अभाव कौन हुआ? उत्तेजक अभाव। उसका प्रत्यय क्या है? किसका प्रत्यय? उत्तेजक अभाव। उत्तेजक अभाव क्या हुआ? प्रतिबंधकता का अवच्छेद। प्रतिबंधकता अवच्छेद कौन हुआ? प्रतिबंधकता अवच्छेद को यु अभाव को अभाव उत्तेजक अभाव। तथा प्रतीक प्रतीक तो किसमें आएगा? उत्तेजक में आएगा। प्रतिबंधकता अवच्छेद होता अभाव प्रतीक क्या आएगा? प्रतिबंधकता अवच्छेद होता अभाव प्रतीक। प्रतिबंधकता का औषध क्या हुआ? उत्तेजक अभाव हो गया ना। प्रतिबंधकता औषध क्या हुआ? यहाँ तो हो गया प्रतिबंधकता औषध उत्तेजक अभाव। तो प्रतिबंधकता औषधि को तो अभाव कौन हुआ? उत्तेजक अभाव। उसका प्रति क्या होगा? उत्तेजक। तो प्रतिबंधकता औषधि को तो अभाव प्रति तो कितना आएगा? उत्तेजक में क्या आएगा बोलो? प्रतिबंधकता औषधि को तो अभाव प्रति तो क्या आएगा? प्रतिबंधकता औषधिभूता अभाव प्रतियुक्तम प्रतियोगिता। प्रतिबंधकता अवच्छेद की भूत अभाव प्रतियुक्तम किसी में आएगा? उत्तेजक सूर्यकांतमणि। दाह का कारण क्या है? वनी वनी। दाह का प्रतिबंधक क्या है? चंद्रकांतमणि। सूर्यकांतमणि पास में रहेगा तो चंद्रकांतमणि प्रतिबंधक है। सूर्यकांतमणि नहीं रहेगा, उत्तेजक अभाव हो गया। उत्तेजक अभाव इसलिए चंद्रकांतमणि वन्नी है। उत्तेजक रखेंगे चंद्रकांतमणि रखेंगे, वन्नी है चंद्रकांतमणि है सूर्यकांतमणि है। दाह होगा होगा चंद्रकांतमणि है नहीं। दाह का प्रतिबंधक हुआ उत्तेजक हटा दो, अभी प्रतिबंधक होगा। तो चंद्रकांतमणि हुआ दाह का प्रतिबंधक। कौन सा चंद्रकांतमणि? उत्तेजक अभाव से चंद्रकांतमणि हो गया दाह का प्रतिबंधक। दाह प्रतिबंधकता किसमें आएगी? उत्तेजक अभाव से चंद्रकांतमणि में आएगी प्रतिबंधकता। प्रतिबंधकता आवश्यक हो जाएगा उत्तेजक अभाव। प्रतिबंधकता आवश्यक हो तो अभाव का प्रतियोग हो गया उत्तेजक। अभाव प्रतियोग आएगा उत्तेजक में। तो उत्तेजक में उत्तेजकत्व किम? प्रतिबंधकता आवश्यक होता अभाव प्रतियोगितम। ये उत्तेजक का लक्षण है। कहाँ चला था? उत्तेजक अभाव सहकृत मणि प्रतिबंधकता आया ये ना। उत्तेजक अभाव सहकृत से मणि, सूर्यकांत मणि उत्तेजक अभाव सहकृत चंद्रकांत मणि, ये प्रतिबंधक उत्तेजक सत्य प्रतिबंधक कार्य क्षम, तो उत्तेजक रहेगा प्रतिबंधक कार्य समर्थ है चंद्रकांत मणि नहीं होगा। तथा वृत्ति अभाव सहकृत अज्ञान से प्रतिबंधक पाया, घट आकार तृतीय आकार वृत्ति सुप्ति अज्ञान कितने है, सुप्ति का आवरण बहुत है, बहुत होने पर भी सुप्त्याकार वृत्ति के यदि है वृत्ति काल में सुप्ति अज्ञान नष्ट हो गया, अन्य आवरण में प्रतिबंधक तो नहीं है। वृत्ति अभाव सहकृत से अज्ञान से सुप्त्याकार वृत्ति नहीं हो अज्ञान होगा प्रतिबंधक, वृत्ति अभाव वृत्ति यदि है वृत्ति सुप्त्याकार वृत्ति अभाव सहकृत अज्ञान होता है प्रतिबंधक होता, प्रकाश का प्रतिबंधक होगा, सुप्त्याकार वृत्ति है तो प्रतिबंधक होगा, अन्य जितने अज्ञान है सब अज्ञान प्रकाश का प्रतिबंधक है, अप्रकाश का प्रयोजक है। कहते वृत्ति अभाव सहकृत जिस समय सुप्त्याकार वृत्ति होती है, घटाकार वृत्ति पुष्पाकार वृत्ति हुई, ये पुष्प का अज्ञान कितने बहुत अज्ञान है, पुष्पाकार वृत्ति होते समय क्या होता है एक अज्ञान स्वभा बाकी तो अज्ञान हट जाते हैं, उसमें कार्यक्षम तो नहीं अकार्यक्षम तो, ये प्रतिबंध हो गया, प्रतिबंधक कौन है अज्ञान, प्रकाश का प्रतिबंधक अज्ञान किस समय जब वृत्ति नहीं है, वृत्ति अभाव सहकृत आवरण है प्रतिबंधक, वृत्ति जिस समय है वृत्ति अभाव है नहीं है, तो वृत्ति अभाव सहकृत आवरण रहा तो वृत्ति सत्य वृत्त सत्याम तत्कार्यानुदे, वृत्ति जब है उस समय प्रतिबंध आवरण का कार्य अभान होगा नहीं होगा, तो प्रकाश हो जाएगा वृत्ति काल में प्रकाश होगा, अब वृत्ति समाप्त होते ही वृत्ति अभाव सहकृत आवरण आ गया प्रतिबंधक हो जाएगा प्रकाश नहीं होगा, वृत्ति काल में प्रकाश है वृत्ति हट गया तो फिर प्रकाश, ये क्यों कहते हैं क्योंकि एक घटाकार वृत्ति होने से अज्ञान नष्ट हो गया, तो आगे किसी भी सब अज्ञान नष्ट हो जाए, एक अज्ञान पर नष्ट हो गया तो हमेशा घट का प्रकाश होगा, यदि अनेक अज्ञान है एक अज्ञान नष्ट होने पर अनेक आवरण है, बहुत आवरण से एक आवरण हट गया, एक आवरण हट गया तो आवरण समाप्त हो गया, बहुत आवरण में एक हटा देता और आवरण है एक अज्ञान नष्ट होने पर और अज्ञान है तो घट का प्रकाश कभी नहीं होगा, अनेक आवरण मानेंगे तो नहीं, अनेक अज्ञान पक्ष में एक अज्ञान नष्ट होने पर भी अनेक अज्ञान से कभी प्रकाश नहीं होगा, एक अज्ञान पक्ष में एक ज्ञान से एक अज्ञान नष्ट हो गया हमेशा ही घट श्रुति का प्रकाश होता रहे, ये दो आपत्ति दोनों का हो गया कि एक अज्ञान बहुत है, बहुत होने पर भी एक अज्ञान के नाश होने पर वृत्ति जिस समय है वृत्ति एक अज्ञान का नासिका और अन्य अज्ञान आवरण को प्रतिबंध कर प्रतिबंधिका प्रतिबंध बनते अन्य अज्ञान आवरण कार्यक्षम नहीं होते जिस समय वृत्ति है, वृत्ति हट गई तो अन्य अज्ञान आवरण उसको आवृत करते ढक दें प्रकाश नहीं होगा। अमूर्त अज्ञान यद्यपि दंडादि के द्वारा गवादि के समान अपसान करादि के द्वारा कटादि का संरक्षण नहीं होता है, फिर कार्याक्षमत्व साम्य कार्य अक्षम हो जाते हैं, अपसान संरक्षण पक्ष योजना अपसान संरक्षण पक्ष को क्या करना, अपसान होने पर संरक्षण होने पर कार्यक्षम होते हैं, इसी प्रकार कार्यक्षम होगा, यथा जैसे उत्तेजक अभाव सहकृत मणि प्रतिबंधक है, उत्तेजक सत्य प्रतिबंधक कार्य समर्थ तो नहीं है समझते नहीं, इसी प्रकार वृत्ति है उत्तेजक स्थानीय वृत्ति अभाव सहकृत अज्ञान है प्रतिबंधक, किसका प्रतिबंधक प्रकाश का प्रतिबंधक, वृत्तु सत्या तत्कार्य तेषाम कार्य अनुदय तेषाम यदि अज्ञान आवरण कार्य आवरण उत्पन्न नहीं होगा किस समय वृत्ति सत्ता है। ओ